yoshlar.com taqdim etadi. Osmon to'la yulduzlar, dardim ko'zlarimdan noqar. Darmon meni tark etdi, oh bu yuragim tinmay seni so'rar. Eslamaysan, kuymaysan, qayerda man ishing yo'q. Senga men muhim emas. Hey, qo'lingni kechdi demaysan, qo'ng'iroq ham qilging yo'q. Senga men zarur emas. Eslamaysan, kuymaysan, qayerda man ishing yo'q. Senga men muhim emas. Hey, qo'lingni kechdi demaysan, qo'ng'iroq ham qilging yo'q. Senga men zarur emas. yoshlar.com birinchi sifatli.